أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. هذا آياتو چه ده دوست و پنز آتایم او دوست و شپج آتایم آياتو ندی او ده سورة البقره آخرنی آخرنی آياتو ندی سورة بقرة پر داغ زبان ختم سواب لورز پر سورة بقرة که دو غنه دا جن احکام درج و چاقا غط غط مجد سابل تسو تراور سیدت سلویشتا اغا معاملات دا بنی اسرائیل پکشوه وی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه چکل سورة بقرة ختم کرد نوی براو شحلال که خیرات و که چالا و تالا دا جی علم زمان سیب که اغنو داغ از ختم نو چه بس چابک چابک ارتده سیدس که دی خلاص اکرل و ایدوال از کال پرووالا چه دا جید زکم احکام استن بچه دل نو داخو مرماز اغا عادت و که سر پر رال او یو خب ادا علمی خیانتو نشروع جا چه بارا پا جیر شبی که گرد قرآن شریف ختم که لنگوطم سیورو تلی داخو با علمی خیانت دی چشروع دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چکم ذہانت در لو دی پا جن که در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو هم یار دی او استاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دا غد سیزده کی اغا دا غس اهمیت وجه تور لراور کی نو یو د دې د نظم د قران کریم د چړې زده کې یو هغه احکام دي هغه د دې اسرار چې په پښې کې جن هغه به ډیر وخت غواړي هغه د انسان اډونه سولي د انسان عمر ختم کوي نو دا یو سورته ابل ابل وسه خاص د دوه دو آیاتو مربوط ترجمه خې تیر سوی ده د دې مربوط چې کوم فضائل راغلي دي د دې متعلق چې کوم احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نقل سوی دي په ابن کثیر کې دا غټ تفسیر دی اکثر تفاسیر دی ابن کثیر څخه اخسته سی او هغه د دې متعلق لس احادیث راوړي لمړنی حدیث چې دی هغه د بخاری شریف څخه د نقل کړی دی د حضرت ابن مسعود رضی الله عنه څخه بیا بخاری نقل کړی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل والمن قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلة کفتاه کچا په شپکی چې ما شام سمانا بدیږي دغه دوه آیاتونه د تلاوت کړه چې وس مش تلاوت کړه دا در خوب د مخ ول دا دوه به د د پاره کفایت وکي کفایت به وکي څه معنا موږ معنا دا کو د ارغه مت کافی دي محدثین رحمت الله علیهم وای بروی د شپې د هغه دوه رکعت تهجد پر ځای دغه دریش دغه هغه د تهجد ځای هم نیسی چې دغه دوه آیاتونه سړی تلاوت کوي او بره بدسی دا یو حدیث روایت کړی دی ابن کثیر رحمت الله علیه مفسر دی غټ مفسر دی په بل حدیث کې دوهم هغه د امام احمد رحمت الله علیه څخه د نقل کړی دی

دا زکاتونو حکومت ټولیږي اسلامي حکومت دا حق لري چې د خلکو سره زکاتونه ټول کړي د اوښانو زکاتونه جمع کیږي ساروان یې ورته مقرر کړي پیایې د پسو هغې جمع کیږي هغه شپانه ورته مقرر د غویو هغې جمع کیږي ګوروان ورته مقرر دغه شیان ادا د خرما او د غنمو د دغو شیانو دی نو خوادي راجمع کیږي دی پر پیره دار دی بیا چې کوم وخت مستحقین دا ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته ویشل مساکینو چې ورلره ورکول دغه رقم یو روایت د آیات کرسی شریف په فضیلت کې ذکر شوی خو هغه د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه بل هغه دریش پی و دا دویش پی دی پرک سرسته هغه جلا دی دا جلا دی هغه روایت کې مشکات نقل کړی دی په 153 صفحه کې د ابو هريره رضی الله عنه روایت چې د آیات کرسی په باره کې دی هغه په فضیلت کې دی هغه الته ذکر شوی دی دا روح البيان نقل کړی دی یو کتاب څخه هغه کتاب چې دی مستدرک د حاکم بولیم د حدیث غټ کتاب دی په مستدرک کې د حاکم راغلی دی راوی دغه دی چې د ابي الاسلم دی لمی دی د معاذ بن جبل څخه پښتنه کوي وای درته ویل بارل زخه نبی علی السلام مقرر کړم الته فجعلت التمر فجعلت التمر في غرفه برانو ما دا خرما گر در او اخس په یو کوټه کې میچا مکرچ د سینې چې باران اوس یې بل مشکل ورته پیښ سي اباره ورته بيتهجم فوجدت فيه نقصانا هغه ورس په ورس کمیږي چې ورته وګور مر ورس راسم دا کې کړی خرما ما و نبی علی صلوات و سلام تعال راوړي چې دغه خرما کمیږي او زپر پیردار هم بیم سر مولا کا په خلاصي غل نه را معلومیږي او خرما ورس په ورس مخ پر کشته روانه وای نبی علیہ الصلات والسلام هذا الشیطان یاخذه بر الشیطان در څوري نو چته پیرا بل څوک ناراضه دا د شیطان کار دی ګوري په د احادیث د هم ثابت کیږي چې شیاطین ام دخل ګل انوار څخه شی اخلي استکیه په خوانی شې چې بسنګ شع عقیده به وي کې به دلوش سر بس تکاوه هم بسم الله الرحمن الرحیم پر وای او دا کل دي چور وای چې بیا دی عمل نشي کولی ولی په بل ځای کې راځي چې سړی کوته نه نوځي دروازه باندې بسم الله الرحمن الرحیم چې وای شیطان پر هغه مخ جواب شي او اولاد په پسې مرشب وره درځي دوی ته مشته ډوډۍ نه راکی ار څوک چې دغه سرپ نه نوځي ګښ د کونه د خو دی چې ادي ځړه په پسې برای دغه زمرد ځای دی کچری بیا مر سره تللی پر ډوډۍ بسم الله و نه ویله ام شیطانان پر از کی جوړ سره خوري او کدی ور سره تللی و ناس چې دا ډوډۍ کښه شو سر ګور بسم الله الرحمن الرحیم بار بیا دی ولاړی بار بیا کی دی جواب را لره راکی نو ګور دا کل پاندې ور ویجه د شیاطینو څخه دلته م دی وی نبی علی السلام ماتو برل دا کار د شیطان ا دی و نظر عالم چې پیغمبر علی السلام ماته دا ویل فدخلت الغرفه واغلقت الباب اباره کرا کوټه ته چې نه وزم به دیژم بار دروازه د دې خو بند کړم ورته شیطان را نه شي پیغمبر علی سلام ول درځي دا ما پر دا دروازه خو بند کړی ده دا دی چې یو طریقه را غټه طریقه ده سپر د خونم طریقه خبره ست د دروازه در چولو خو نه په خو دروازه خو د چسپ نه وي سری به درلو ده د لرګي څخه به جوړي وي تر دا چولو دا رونا لاوره کسودونه لو طریقه را ودرته دا دروازه چې بند شول ورسته ثم تصور في صوره اخرى بیا دغه سایه چې دا طریقه چې ودا لو دا بارد په یو بل صورت باندې بدل شو د دې څه دا مرمیر چې شیطان په مختلفو شکلو کې دلی شي ځینې کسان د دې څه منکر دي په دغه حدیث کې اثبات دي وای بار په بل شکل شو کرا در چاله راوتی راوتی لکه یو شی چې مثال تر نری کې لکه وشوې دار کفتر ووتی وای دلته چرالی بار ولاړی سدا و دغه تکشینستی خرما درخت ته بالا ګولې په وی پدمخ کې ابو هريره ته چې راغلی او هغه چور لپې ډکه وای په ټوټه اچول نو ا دې ور تکشینستی خوراکې شروع کی ا دې بار ما ځان سره راټین کی هغه لنګ چې غرباس چې ورزی بار خپل پټو گاش ټین کی د دې د وختو د خلنګ دې بس ملنګ سره راټین کی سره نو جنگ بور سره ک ا زوارلم بار هم پي واپ لاملا پر وکړل لاسونه می ټینګ پر وګرځول د اسې می ونی وی بار ما ورته شدا لا دښمنه وسدر سره وک خو نبی علیہ السلام را شعور یو بار مال دلا دښمن او صدر سره وکم بس د زاری شروع کې بر الخل عن یتما دا پلای لک فینی کبیر زبی خزورم د کلو کلو يم زو عیال کثیر وانا فقیر او لا دام بی خیر د پختای کې په ګردو را سوایس د لې بزان مور کما بس تما پریر دا دا زدا چیش څخه منجن نصیبین نصیبین دلته یو علاقه او په دا علاقه کې دا غه علاقه د پیرانانو څخه زیو پیرایم برای ول ول دغه کلی چې دا اوستیس پکښ کې او سیر دا په خواز مجو دلته په دې کلی کې مش ګډ وسیدو د خلکو سره چې کوم وخت پورې چې نبی علی السلام پر رسالت نو مبعوث و ول دغه ستیس صاحب ستیس اندوان دغه شرم مبعوث سوی دی او دغه علاقه تر غلی دی مش د جزا څخه ملایکو پسی واخ سره د جزا څخه وتر ټولو